Rua Korintus tipu epat. Kalulut sibara kaanggai bagatai kamanua lek poi aku silok kai pasikelat nekne oto tak masa saggo kai. Tapoi ku tata ake lek kai galajet simaliput sibara ke katuailat tak ku galai kai patajuat samba tak ku pabailok kai tiboyet tai kamanua ku bulanan lek ku patoilak kai samba kabagat nekne ku sege ake kai tugu mai ratimbang kai siri manua kamata tai kamanua. Tapoi ke tu tabok pelek baik katua reman si mairu si pak arep mai, kasia si ei kapulangokat le itu tatabok. Ia te siri manua si tai matonembaga, pa atuada ai pepet akean tai kamanuan polak nek-nek, bui rai cok torot katua reman si mairu pagalayat pulacanan Kristus tularat tai kamanua. Ai poi tak tugu mai ku pak arep kai, Kristus Yesus le, nia poi Tuhan, kai geti pakulet mui kalulut Yesus. Tai kamanua poi si pasiku kua, kau ipu toro patok kabarat geb-geb. Nia leu masih toro ake patok nia ka pa atuatta, bule ima patok pa atuatta, mas yagai pagalayat pulacanan tai kamanua si puto toro kamatat Kristus. Tapoi tubu mai si bakati pukayuat puketsanan nek-nek, si galai kapolak le, bule imatoi lak ron si salu sangamberi ron katai kamanua le tak kakai. Kabagat sangamberi nia raok kip kai, tapoi tak tulalap tip, ipaingo kai, tapoi tak tatakki puka karonan mai. Rapa oreji kai, tapoi tak tukakad diwake kai, rapa tukluji kai, tapoi tak ilalango. Sarat ku paambil le kai katu mai kamamate Yesus, bule puriri manuan Yesus leu matoila ka tubuh mai. Ai poi uzud ai pele kai muriri manua riu-riu le tu sege ake kai kakamatean lulut Yesus. Bule puriri manuan Yesus leu matoila ka tubuh mai si mamate yet nekne. Katu kolobat nia kamateat mugalai kabagat tubuh mai geti mugalai puri manuayat. Kalulut ai kakai kecat putotonem baga si makere kele situ surat kasurat si punenan. Matonem bagaku iate ku paninibo. Kai leu matonem baga mai iate ku paninibo kai. Kuagai poe kai, nia si pasi susuruake Tuhan Yesus, kai leu isusuruake pasamba Yesus, samba yambit kai samba kam kamata nia. Sangamberi nia nek-nek kalulut kam le, bule uurauna kilu baga kalulut tutup paina igit simatonem baga, memei ma igi leu ngangan pusurakat katulacanan tai kamanua. Ia te lulunia tak kumasa sago kai, kenanen tubu mai kaudut memei makakatai, tapoi kabaga geti aile tu babau senen gogoi. Ai poi pugejat baga goiso sitai mauju kineneiget, masih barake kakai pulacanan sitai magulai samba sitai tatata, sisaliu pele beunan pugejat bagamai. Kalulut tak si mai itco kupu uku kai, sitai mai itco le. Ai poi si mai itco tak matotom, sitai mai itco geti nyate si matom.